så meget dumhed her i dette land, hvor mange stadig mener, at race og religion er en gyldig grund til at stemple en person. Jeg gider ikke slås, jeg gider ikke slås, jeg gider ikke slås, slås, slås. Trykker ligegyldigt hvad, bare du er lidt anderledes end det de plejer at se. Ukendt land er farligt, vis rød grød måske. Jeg gider ikke slås, jeg gider ikke slås, jeg gider ikke slås. Jeg gider ikke slås mod mobberne, som går og spreder lus blandt lopperne. De siger ingen dansker er født som dyr og passer for de fremmede, som bare går og nasser. Jeg gider ikke slås, jeg gider ikke slås, jeg gider ikke slås. Jeg gider ikke slås mod dem, som bare slås, som siger, de hader alle dem, som ikke ligner os. En dansker er hvid, mit flag er hvidt og rødt, øjnene er blå, og min dronning smiler sødt. Jeg gider ikke slås, jeg gider ikke slås, jeg gider ikke slås. Mod alle racister, som mener, de har ene ret på tapet og klister, som siger, vi må stå sammen, før de fremmede forvandler vores statsminister til en blind farvehandler. Jeg gider ikke slås, jeg gider ikke.